زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، جھکاؤ ادب کا اعلیٰ مقام آیا، یہ باغِ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام دیجئے غلام آیا، پہنچنا در پر